Zeriktim bu dünyanın hayatıdan Qayonga boqmayin zulm va fasod imtihon kelar imtihon ortidan la'natin dalondir sen ham dinni sot zeriktim bu dunyoning hayotidan qayonga boqmayin ustoz Jihod maydoniga hijrat qilishni kimlar inkor qiladi? Ular shunday kishilarki, dunyoga mukkasidan ketib, o'limni yomon ko'radilar. Lekin ular ham Yevropa davlatlariga hijrat qilmoqda-ku. O'sha kufr yurtlari biz turgan yerlardan afzalmi? Ha, u yerda erkinlik, ochiq sochiqlik, pul, dollar, televizor va boshqa qulayliklar bor. Qolaversa, U yerda josuslar bo'lgani bilan josusiy tayyoralar uchmaydi va urmaydi. Ha, shuning uchun ular o'limdan qo'rqib bu yerga kelishmas ekanda. Yo'q. Ular o'limdan emas, shahodatdan qo'rqishadi. Keyin bu yerlarda itoat, nizom bor. Mana shu ikkisi ba'zi erkatoylar uchun o'ta qiyin. Axir u yerlarda ham nizom Itoat bor-ku. Ko'chada, ishxonada barcha yerda qonun, intizomsiz yurib bo'lmaydi-ku. U yerda muhojirlar majbur itoat qilishga. Chunki boshqa davlatga o'tish uchun pul kerak, tanish bilish kerak, til bilishi kerak. Shuning uchun ham majbur. Bu yerda-chi? Bu yerda yoqmasa yoki nafsi ko'tarmasa, boshqa nizomi yo'q tarafga qarab ketaveradi. Jihod qilmasa ham pul olib tursa va tashqarida dinga xizmat qilayotganlarga telefon qilib biz haqimizda yomonlab berib tursa bo'ldi. Donishmandlardan biri shunday deydi. Inson azizlikka erishishni xohlasa, qo'liga qurol olsin. E'tibor beradigan bo'lsak, ushbu hikmat tagida chuqur ma'nolar yotibdi. Uni anglash uchun faqatgina insonga aql va idrok kerak bo'ladi. Xalqimizda shunday naql bor. Ming bor eshitgandan bir bor ko'rgan afzal. Biz esa ushbu azizlikni ko'ryapmiz va shu azizlikda yashayapmiz. Yurtimizda ne allomalar yashab o'tdilar. Hijrat va jihod haqida muhaddis ulamolarimiz Imom Buxoriy va Termiziylar juda ko'p sahih hadislarni biz ajdodlarga meros qilib qoldirib ketdilar. Yurtdoshlarimizdan Abdulloh ibn Muborak ham faqih ham olim, ham mujohid bo'lganlari necha asrlar o'tsa ham hali hanuz yodimizdan ko'tarilmagan. Ayniqsa, hozirda yurtimiz prezidenti va ularning adolona olib borayotgan siyosatlari biz musulmonlarni yana ham hijrat qilishga, yana ham jihod qilishga undamoqda. Qamoqxonalarda aka-uka, opa-singil birodarlarimizga ko'rsatilayotgan mehribonliklar va g'amxo'rliklarni tarix guvoh bo'lganidek Biz ham esdan chiqarmaymiz. Ushbu zindonlarda ko'rsatilayotgan yaxshiliklarga, birodarlarimizning muborak tanalarini siylab siypalayotganlarga albatta tez orada borib, birma-bir minnatdorchilik bildiramiz. Iymon keltirganlarni o'sha temir saroylarga borishlariga, viza tayyorlab berayotgan mahalla posbonlariga ham xos sovg'alarimiz bor. Istixborot xodimlariga esa qanchalik minnatdorchilik bildirsak ham Biz uchun doimo os tuyulaveradi. Chunki bizni hijratga va jihodga kuzatayotganlar ham aynan shu xaloskorlardir. Milliy xavfsizlik xizmati va ichki ishlar xodimlari borki, bo'lmasa yurtimizda namozdan boshqa ibodatlarni bilmas edik. Ustoz, ota-bobolarimiz terrorist, vahobiy, vatan xoini bo'lganmi? Nima uchun bunday deyapsiz, butam? Oynayi jahonni kuzatsangiz, Alisher Navoiy, Behbudiy, boringki, ana Imom Buxoriylarning hayotini ijro etayotgan aktyorlarni boshlarida duppa, yuzlarida soqollari bor-ku. Haligi Bibixonimmi, boshqa ayollarning rolini o'ynayotgan hayosiz aktrisalar boshlarida ro'mol bilan hayoli rollarni ijro etmoqdalar. Shuni tushuntirib bera olasizmi? Ha, u paytda iyak bobo bo'lmagan. uning istixborot va pistolet qopchasiga bodring solib yuruvchi militsiya xodimlari bo'lmagan. Shuning uchun ota-bobolarimiz qanday xohlasa, islomga amal qilib kelaverishgan. Agar o'sha iyak bobo va uning ham tovoqlari bo'lganida-chi? Agar ular o'sha paytda bo'lganlarida, ular ham musulmon bo'lib olib, archilgan tuxumga o'xshab yurmas edilar. Ustoz, unaqada vatanlarimizga qachon Allohning nusrat yordami bo'ladi? Rivoyat qiladilar-ki, bir kuni shogird ustozidan so'radi. Ustoz, haqiqatdan ham O'zbekiston iyak va Anvar O'tursunovlar aytayotganidek, jannat makon davlatmi? Endi bo'tam, O'zbekiston jannat makonligini bilmoqchi bo'lsang, oynai jahoniga qara. Do'zax makonligini bilmoqchi bo'lsang, borib yasha. Zerikdim bu dunyoning hayotidan, qayonga boqmayin zulm va fasod. Imtihon kelar imtihon ortidan, la'natin dalondir sen ham din sot. Negadir bu avlod chavandoz emas, min olmay qoldi u izzat otini. Nanishga sakrasa bo'yi ham yetmas, bilolmas bechora asli zotini. Negadir bu jannat makon bo'lsa, nima uchun Alloh taologa iymon keltirganlar u yerdan ketib qolyapti? Yo'q, ular batamon ketib qolayotganlari yo'q. Shunchaki sportning o'ldirish, o'q otish, pichoq bilan so'yish kabi turlarini Afg'oniston va Pokistonda o'rganib, yana qaytadilar. Ha, sportning bu kabi turlarini eshitmagan ekanman. Bularni juda ko'pchilik eshitmagan. Bu turlarni bilish uchun inson avvalambor adolona yuritilayotgan siyosatni farqlay olish kerak. Bo'lmasam, kishining umri bilmasdan o'tib ketaveradi. Demak, hijrat qilish uchun yurtimizda mahalliy hokimiyat va tegishli idoralar tomonidan juda ko'p sharoitlar yaratilayotgan ekanda, shu hijrat va jihodni ozgina keyinroqqa kechiktirsa bo'lmaydimi? Xalqimizda bugungi ishni ertaga qo'yma degan purma'no so'zlar bor. Holbuki, hech kim ertaga nima ro'y berishini bilmaydi. Ulamolar bugunning ishini ertaga qoldirishdan ogohlantirib, uni halok qiluvchi ofat deb hisoblaganlar. Tushunarli. Men inshaalloh hijrat va jihodni bugundan boshlayman. Bugunning ishini orqaga surishdan ehtiyot bo'l. Ustoz, vatanda qolganlarga nima nasihatingiz bor? Agar qo'lingizdan kelsa, tezroq bo'ling. G'aflatda qolmang. Qayraydi yolg'izsam do'stlaring sendan narida. Ko'ngil ham goh osmon uzra yayraydi. Gohida tupsiz bu yerning qarda. Sen uchun dor tayyor qilich qayraydi. Yolg'izsan do'stlaring sendan narida. Zerikdim bu dunyoning hayotidan, qayonga boqmayin zulm va fasod. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, fathdan keyin hijrat yo'q, lekin jihod va niyat qoladi. Agar jihodga chorlansangiz, albatta otlaning. Muttafaqun alayh. Ushbu hadisi sharifdan ma'lum bo'ladiki, hali biron bir muqaddasot fath bo'lgani yo'q. Shunday ekan, jihodga chiqinglar ey mu'minlar. Qo'lga qurol olinglar, toki bir Madinamiz bo'lmaguncha jihod sizning ustingizda farzu ayn bo'lib qolaveradi. Alloh taologa mutavakkillardan, muhojir va mujohidlardan bo'ling. Hijrat nima degani, qoraka? Hijrat ko'chish degani. Nima uchun o'zlari tug'ilib o'sgan diyordan musulmonlar jihod maydoniga hijrat qilib ketmoqdalar? Endi o'ylab ko'raylik aql ko'zi bilan. Qiynalib ketdilar. har yili tajovuz qilib, ustilariga bostirib kelayotganda, ana endi musulmonlar hijrat qilishimiz kerak. Bunga hujjatlar juda ham ko'p. Bunga sabr qilib, odob-u axloqni o'rganib, o'tirsa bo'lmaydimi vatanda? Endi Qur'onni o'rganib, odob-u axloqni o'rganib turganlarda yana tajovuz qildilar, juda qattiq azob berdilar. O'zbekiston musulmonlariga nima nasihatlaringiz bor? Bunday holatda nima qilishlari kerak? Mana shu ulamolarimiz bil ittifoq mana shunday dedilar. Baribir ular qattiq aziyat berdilar. Ana shundan keyin o'zlarini, dinlarini, iymonlarini saqlash uchun Qur'onni o'rganib, hijratni ham, jihodni ham qilishimiz kerak. Mana shundan boshqasi hammas xato. Bunga hujjatlar juda ham ko'p. Yevropaga hijrat qilib, demokrat harakatlarga qo'shilayotganlarga qanday so'zlaringiz bor? Borib qandaydir nobakor, xiyonat qilgan yoki bir tayini yo'q kishilarga qo'shilishlikni nima deb atash mumkin? Bu nima deb atash mumkin? Qanday hijrat bo'ladi bu? Qanday hijrat bo'ladi? Mana shuning uchun bu narsani yaxshi tushunishimiz kerak. To'g'ri aytasiz. Bu haqiqatdan ham hijrat bo'ladimi? Alloh sizni to'g'ri yo'lga hidoyatlasin.